वर्ष की तरह दिल को बेगाम हो गई पहली अज़ां की तरह मुझको जगाव हो गई आवारी कुदरत की लेकर वो ऐसे फिरती जैसे के हो खुद एक हवा में की आवारी आवारी वो पूरी आवारी कहीं